جس کے سبب سے دولت کونین ملی ہے، جس کے سبب سے دولت کونین ملی ہے، وہ اسم نبی اسم نبی اسم نبی ہے، وہ اسم نبی اسم نبی اسم نبی ہے۔ پوچھا جو بستی والوں سے تبدیلی حالات، بولی حلیمہ تب سے کرم کی ہوئی برسات۔ پوچھا جو بستی والوں سے تبدیلی حالات، بولی حلیمہ تب سے کرم کی ہوئی برسات۔ جب اسم نبی اسم نبی اسم نبی ہے، وہ اسم نبی اسم نبی اسم نبی ہے۔ صدیق نے رائے خدا جب گھر کو لٹایا، پوچھا کہ کیا بچایا تو آقا کو بتایا۔ جب گھر کو لٹایا، پوچھا کہ کیا بچایا تو آقا کو بتایا۔ جب آپ میرے جب آپ میرے تنگ ہو تو کیسی کمی ہے، وہ اسم نبی اسم نبی نبی ہے، وہ اسم نبی اسم نبی اسم نبی ہے۔ انسان کو انسانیت کا کچھ نہ تھا پتا، ہر ایک کوئی اپنے خداؤں کا نشہ تھا۔ انسان کو انسانیت کا کچھ نہ پتا تھا، ہر ایک کوئی اپنے خداؤں کا نشہ تھا۔ آمد سے جن کی آمد سے جن کی رائے خدا ہم کو ملی ہے، وہ اسم نبی اسم نبی اسم نبی ہے، وہ اسم نبی اسم نبی اسم نبی ہے۔ مجھ کو مدینے پاک میں مولا بلائیے، وہ در مجھے ایک بار تو مولا دکھائیے۔ مجھ کو مدینے پاک میں مولا بلائیے، وہ در مجھے ایک بار تو مولا دکھائیے۔ جس در پہ جس در پہ قدسیوں کی بہت بھیڑ لگی ہے، وہ اسم نبی اسم نبی اسم نبی ہے، وہ اسم نبی اسم نبی نبی ہے۔ میلاد ان کا ہم تو مناتے ہی رہیں گے، نغمے ہم ان کی شان کے گاتے ہی رہیں گے۔ میلاد ان کا ہم تو مناتے ہی رہیں گے، نغمے ہم ان کی شان کے گاتے ہی رہیں گے۔ اسم نبی اسم نبی اسم نبی ہے، وہ اسم نبی اسم نبی اسم نبی ہے، وہ اسم نبی اسم نبی اسم نبی ہے، وہ اسم نبی اسم نبی اسم نبی ہے۔